أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde Bakara suresinin 146. ayeti kerimesinden devam ediyoruz. Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suremizin 146. ayeti kerimesinde buyurur ki: اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Geçen haftaki dersimizdeki 145. ayeti kerimesinde ehli kitaba ne kadar mucize getirsen, ne kadar onları İslam'a davet etsen de sana uymazlar. Senin kıblene, senin ayar aldığın Kabe'ye ve Kabe'nin Rabbinin son gönderdiği peygambere uymazlar diyerek bitirmiştik. Bugün yine ehli kitaptan anlatılmaya devam ediliyor. Rabbi Zülcelal'imiz ehli kitabı bize tarif ediyor. Kimdir ehli kitap? Kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, kendilerine kitap verilen insanlar, kendilerine Tevrat ve İncil'in gönderildiğini, Musa'ya ve İsa'ya inandıklarını söyleyen insanlar. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ. Evet. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Tevrat'a inanırız, biz İncil'e inanırız, İsa bizim peygamberimiz, Musa bizim peygamberimiz diyenler. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Peygamberi, son peygamberi yani Muhammed Aleyhisselam'ı kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bir kimse kendi evladını karıştırır mı hiç? Bu çocuk benim değil, benimkine benziyor ama o mu o değil mi falan der mi? Hiç mümkün değil. Kişi kendi çocuğunu nasıl bilir, kaç kişi arasında bilir? Yüzlerce kişi arasında bile kişi kendi çocuğunu bilir. Buna şöyle bir örnek verelim. Okullar açıldığı zaman evladının elinden tutup talebenin velisi okula götürür. Birkaç gün okulu belleyinceye kadar okula götürüp getirir. Orada yüzlerce çocuğun arasından kendi çocuğunu tanır. Boyları aynı, elbiseleri aynı, kıyafet aynı olmasına rağmen kendi evladını 50 metre, 100 metre öteden tanır. Yine askeriyede diyelim, yüzlerce askerin içerisinde kendi evladını tanır anne ve baba. Hepsinin kıyafeti aynı, boyu bosu aynı, giyim kuşam aynı olmasına rağmen nasıl olur bu iş? Yani bir anne babanın evladını tanıması nasıl basit ise, kolay ise, bu ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanların Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığı dönemlerde de onu tanımaları aynen böyledir. Kendi evladını tanıdığı gibi tanır. Çok iyi bilir. Gerçekten son peygamberin bu olduğunu. Son peygamber çıkacağını zaten hepsi bekliyorlardı İsrailoğulları. Medine'de böyle bir peygamberin çıkacağını söylüyorlardı. Ama bu peygamberin kendi kabilelerinden çıkmasını ümit ediyorlardı. Kendi kabilelerinden çıkmayınca, Beni Kureyze, Beni Nadir, Beni Kaynuka'dan çıkmayınca, Mekke'den çıkınca hemen kabul etmediler, yalanladılar, olmaz dediler. Bu peygamber bizden olmalıydı. İşte Rabbimiz bu gerçeği bize bildiriyor, bu gerçeği bize duyuruyor. Diyor ki ehli kitap denilen insanlar, ehli kitap dediğimiz kimseler, Yahudiler ve Hristiyanlar gerçekten son peygamberi kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ve inne feriqan minhum leyektumunel hakka ve hum ya'lemun. Ama o şekilde tanırlar ama buna rağmen onların bir kısmı tüm gerçeklerde olduğu gibi bu gerçeği de bile bile örtbas ederler. Doğruları daima örtbas eden bu kafirler, doğrudan yana olmayan bu kafirler, hakikati gizleyen bu kafirler, bu Yahudi ve Hristiyanlar, kendilerine ehli kitap adını veren, Musa'yı ve İsa'yı tanıdıklarını söyleyen bu insanlar bile bile gerçekleri gizlerler. Evet, Rabbimiz Bakara suremizin 146. ayet-i kerimesinde bize bunu bildirdi. Arkasından 147. ayet-i kerimeyle El hakku min rabbik fela tekûnenne minel mümterîn. Gerçek, doğru Rabbinden gelendir. Öyleyse sen şüphe edenlerden olma. Gerçekten doğru ve gerçek Rabbinden gelendir. Sen şüphe edenlerden olma, şüphecilerden olma. Kuşku içerisine girme. Allah'tan gelen gerçektir. Allah'ın gönderdiği peygamber gerçektir. Allah'ın gönderdiği vahiy gerçektir, doğrudur, başka doğru arama. El hakku min rabbik. Hak, gerçek, doğru Allah'tandır. Allah'tan gelenin hepsi doğrudur. Eğrisi olmaz, yalanı olmaz, yanlışı olmaz. Öyleyse sen de gel Allah'tan gelene tabi ol. Öyleyse sen de gel Allah'ın gönderdiği peygambere, doğruları söyleyen peygambere tabi ol. El hakku min rabbik fela tekunenne minel mümterin. Kuşkulananlardan olma, şüphecilerden olma. Acaba mı ki peygamber olabilir mi ki? Nedendir şeklinde kendi kendine kitap hakkında, peygamber hakkında şüphe ve kuşkuların olmasın. Şeytanın sana vereceği şüphe ve kuşkuları sen içerinden at. Hakka, hakikate, gerçeğe, Allah'ın gönderdiği son kitaba ve son peygambere uy. 148. ayeti kerime. Yine kıbleden bahsediliyor. Geçen dersimizde de birkaç ayeti kerime öncesinde de kıbleden bahsedilmişti. Kıblenin niçin Kudüs'e, niçin Kabe'ye çevrildiği. Evet, bugün de 148. ayetten itibaren yine kıbleden bahsedilecek. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. Her toplumun yöneldiği bir yöneti vardır, yönü vardır, yöntemi vardır. Kişiler oraya doğru yönelirler. Evet, kimileri Washington'a yönelir, kimileri Tel Aviv'e yönelir, kimileri Tokyo'ya yönelir, kimileri Moskova'ya yönelir. Herkesin bir yöneti vardır, ayar aldığı yer vardır. Öyleyse, yeryüzünde herkesin bir yöneti varsa, yeryüzünde herkesin yöneleceği bir kıblesi varsa, bunu iyi bilin, hiçbir kimse yoktur. Kıblesiz denilmez, mutlaka kıblesi vardır. Bizim toplumda kıblesiz denince, Kabe'yi tanımayan anlamında kullanılır bu. Yani Kabe'yi kıble olarak kabul etmeyen, kendisine şeytanın verdiği vesveselerle, evhamlarla başka yol ve yöntemler çizen kimse kastedilir. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal'imiz bize bunu bildiriyor. وَلِكُلِّنْ وِچَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا. Her toplumun, her grubun, her insanın döndüğü, yöneldiği bir kıblesi vardır. Her toplumun kendisine göre bir kıblesi vardır. Her toplumun ayar aldığı bir yer vardır. Bir birim vardır, bir hedef vardır. Dolayısıyla bunu iyi bilin. Kimisi şeytana yönelir, kimisi Rahman'a yönelir. Kimisi Kabe'ye yönelir, kimisi Moskova'ya yönelir. Herkesin yöneldiği bir yöneti vardır, yöntemi vardır, yöneldiği bir yer vardır. Öyleyse, فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ. Siz hayır işlerine yönelin. Size fayda sağlayacak, size cenneti elde edecek hayır işlerine yönelin siz. Sizin yönediğiniz, sizin yöneleceğiniz yer hayır işler olsun, şer işler olmasın. Allah'ın cennetini size kazandıracak işlerde siz koşun, müsabaka edin, her yönden yarışma yapın. Evet, Rabbimiz bu şekilde bize her toplumun yöneleceği bir yönü ve yöntemi vardır. Oraya yönelir. Ey Muhammed ümmeti, ey son peygamberin ve son kitabın tabileri, yani uyanları olarak sizler de hayırlara yönelip bu hususta birbirinizle yarışın. Festebikul hayrat. Kur'an'da da müsabaka emri veriliyor. Ama hayırlar da yarışın deniliyor, şerler de değil. Festebiku veya sabiku şeklinde ayeti kerimeler vardır kitabımızda. Bunlar diyorlar ki siz hayır işlerinde yarışın. Bu ayetler diyor ki bize siz cenneti kazanma işinde yarış yapın. Cenneti elde etme işinde yarış yapın. Cenneti kazanabilecek şekilde yarışınızı sürdürün diyor. İşte Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği böylece bildiriyor. Bu gerçekleri bize böylece bildiren ve duyuran Rabbimizin Bakara suresinin 148. ayet-i kerimesinde de aynı yol bize tarif ediliyor. Ey Muhammed ümmeti, ey bu kitaba, Kur'an'a inandığını, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a inandığını söyleyen insanlar, gelin, festebikul hayrat, hayırlarda yarışın, hayır işlerinde yarışın, hayır işlerini artırın, hayırlara yönelip bu hususta birbirinizle müsabaka edin. Eynema tekunu, ye'ti bikumullahu cemi'a. Nerede olursanız olun, Allah sizi huzurunda toplayacaktır. Oradan kaçmak yok. Dağın başında öldünüz. Böcekler, kurtlar, kuşlar, yırtıcı hayvanlar parçaladı, yok ettiler sizi. Allah'ın huzuruna toplanmaktan kurtuldunuz mu? Hayır, kurtulamazsınız. Denizlerde ve okyanuslarda öldünüz. Balıklar yedi, deniz hayvanları sizin cesedinizi yok ettiler. Sorumluluktan kurtuldunuz mu? Allah'ın huzurunda toplanmayacaksınız. Sadece mezara gidenler, sadece mezarda yatanlar mı Allah'ın huzuruna toplanacak? Hayır. Nerede olursanız olun, dağın başında da ölseniz, böcekler sizi yese bitirse, okyanuslarda, denizlerde ölseniz, balıklar sizi yese bitirse veya yanmak suretiyle kül olsanız, külünüzü savursalar sizin. Bazı inanç grupları ölülerini yaktırıyorlar. Yakılan külü de bir kavanoz içerisinde muhafaza ediyorlar. Bazen onu da savuruveriyorlar denize. Dünya üzerinde dinler tarihi kitaplarına baktığımızda değişik hayat tarzları, değişik din modelleri var. Yaşantı biçimleri var. İşte bu şekilde ölülerini yakmak suretiyle külünü, kömürünü saklayanlar da var. Allah da diyor ki, eyne ma tekunu, nerede olursanız olun. Karada, denizde, havada, balıkların karnında, böceklerin midesinde veya mezarda, nerede olursanız olun. Ye'ti bikumullahu cemi'a, Allah hepinizi mahşer yerinde kıyamet günü toplayacaktır. Büyük de olsan, küçük de olsan, makamı, mevki, mansıbı yüksek de olsa, alçak da olsa, nerede olursan ol, mutlaka mahşer yerinde toplanacaksınız. Allah sizi orada toplayacaktır. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. İnnallâhi alâ külü şeyin kadir. Nasıl olur bu deme. Seni yoktan var eden Allah, senin babanı Adem'i yoktan var eden Allah, çamurdan meydana getiren Allah, ac büzzeneb denilen insan bünyesinde kuyruk sokumundaki bir parçadan da tekrar insanı meydana getirebilir. O parça olmasa yine getirebilir. Çünkü Allah yoktan var edendir. Yeryüzündeki mahlukatını, yeryüzündeki yaşayanların hepsini Allah yoktan var edendir. Dolayısıyla Allah'ın her şeye gücü yeter. Böylece Rabbimiz, her toplumun bir yöneldiği yer vardır. Siz hayır işlerine yönelin, hayırlarda yarış yapın. Nerede olursanız olun, mutlaka Allah'ın huzuruna toplanacaksınız buyurdu. Çünkü Allah'ın gücü her şeye yeter. Sizi nerede olursanız olun mutlaka toplayacaktır. 149. ayet. وَمِنْ حَيْسُ حَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Rabbimiz 149. ayet-i kerimede buyurur ki, her nereden gelirsen gel ve nerede olursan ol, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Kudüs'ten Mescid-i Haram'a çevrilmişti, Kabe'ye çevrilmişti yön. Yolculukta ne yapacağız? Kudüs'e yakın olan bir mıntıkada bulunursak ne olacak? Kudüs'ün içerisinde bulunsak, Mescid-i Aksa'nın yanında olsak ne yapacağız? Kıble nasıl olacak? Nerede olursan ol, nereden gelirsen gel, mutlaka yüzünü Kabe'ye, Mescid-i Haram'a doğru çevir. Evet, kıble nerede olursan ol, dünyanın hangi bölgesinde olursan ol, Kabe'nin bulunduğu yere doğru yönünü döndüreceksin. Yani ayarını oradan alacaksın. Hangi bölgede yaşarsan yaşa, hangi iklim şartları altında ömrünü tüketirsen tüket, yolculuk da yapsan, memleketin de orası olsa, yine sen kıble olarak Kabe'yi kabul et, Mescid-i Haram olarak kabul et, oraya dön, oraya yönel. وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Rabbinizden gelen bu emir gerçeğin ta kendisidir. Evet, Allah veriyor bu emri. Nerede olursan ol, Kabe'ye yönel. Mescid-i Haram tarafına dön. Başka döneceğin yerler olmasın. Varsa bile, İslam olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra, Allah'a teslim olduktan sonra yöneleceğin yer yine burası olsun. Başka yerlere yönelme. وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Rabbimiz 149. ayeti kerimede de bize bu şekilde bildiriyor. Nerede olursan ol, nereden gelirsen gel, Mescid-i Haram'a çevir yönünü. Yani ayarını oradan al. Rabbinizden gelen bu emir gerçeğin ta kendisidir. Tam gerçektir, tam doğrudur. Allah yaptıklarımızın hiçbirinden de habersiz değildir. Rabbimiz bu şekilde bize bunu da bildiriyor. Allah'ın hiçbir şeyden habersiz olmadığını da Rabbimiz bize duyurmuş oluyor, anlatmış oluyor. 150. ayeti kerime. Rabbimiz 150. ayet-i kerimede yine kıbleden, Kabe'den bahsediyor. وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَشَّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Evet, Rabbimiz 150. ayeti kerimede buyurur ki, ey peygamber ve o peygambere uyanlar, Müslümanlar, o halde her nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne çevirin. Kudüs'te de olsanız, başka yerde de olsanız, daima Mescid-i Haram denilen, Kabe denilen yere, Beytullah denilen yere dönünüz. Ey müminler, sizler de nerede olursanız olunuz, seyahatte olabilirsiniz, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayabilirsiniz, değişik coğrafyalarda, değişik iklimler altında bulunabilirsiniz. Yönetiniz, yöneleceğiniz yer, kıbleniz Kabe olsun, Beytullah olsun, Harem-i Şerif olsun, Mekke olsun. Yüzünüzü daima o yana çevirin. Böylece insanların sizin aleyhinize kullanacakları bir deliller olmasın. Yahudiler kalkıp da bizim Süleyman Tapınağı'na, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e dönüyor bu. Bu da bizdendir. Veya bu dengesiz Müslümanım diyor ama bu tarafa dönüyor şeklinde Müslümanların aleyhinde kullanabilecekleri hiçbir delilleri olmasın. Evet, siz yapacaklarınızı Allah öyle dedi, peygamber böyle uyguladı diye yapın. Zaten bunların kıbleleri yok. Onun için bizim kıblemize dönüyorlar gibi bahaneleri varlık sebebine aykırı davranan zalimler dışında kimse ileri sürmez. İşte bu Yahudiler, bu zalimler de bu şekilde bahaneler ileri sürüyorlar. Olmaz böyle şey diyorlar. Bunlar Müslümanız diyorlar, bizim kıblemize dönüyorlar demek suretiyle Müslümanların moralini bozmaya çalışıyorlar. Bunu da ancak bu tip zalimler yapar. فَلَا تَخْشَوْهُمْ. Öyleyse dikkat et. Aman ha, onlardan korkma. Onların gücünden, kudretinden korkma. Yapacakları propagandadan korkma. Müslümanların aleyhine çıkarttıkları hiçbir şeyden korkmayın. Sadece ve sadece benden korkun. وَخْشَوْنِي. Azap bendedir. Bütün insanların üzerindeki hakimiyet, otorite, güç, kuvvet bendedir. Yahudinin hiçbir gücü yok. Yahudinin yapacağı hiçbir şey yok. Bütün güç, kuvvet bendedir. Öyleyse siz benim dışımda kimseden korkmayın. Benim dışımda hiçbir kimseden korkmayın. Sadece benden korkun. Bana itaat edin ki size olan nimetimi tamamlayayım ve böylece siz de doğru yolu bulabilirsiniz. Evet, siz Allah'a itaat ederseniz, biz Müslümanlar olarak Allah'a itaat edersek, Allah'a kulluk edersek, zaten bol bol verdiği nimetleri fazlasıyla tamamlayacak ve yeryüzünde bize doğru yolu bulmamıza da yardımcı olacak kitap göndermiş, peygamber göndermiş. O kitapla, o peygamberle yolumuzu bulmaya çalışır isek, nimetini tamamen tamamlayıp bizi doğru yola eriştirecek ve ulaştıracaktır Allah-u Zülcelal. 151. ayet. Kema ersalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Evet, Rabbimiz Bakara suremizin 151. ayet kerimesinde buyurur ki, nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi küfür, şirk, nifak gibi pisliklerden arındıracak, size kitap ve hikmeti öğretecek, bilmediklerinizi bildirecek bir peygamber gönderdik. Peygamber niçin gönderilir, sebebi nedir? İşte burada açıklanıyor. Peygamber, insanlara doğru yolu göstermek için gönderilir. Allah insanlara doğru yolunu göstermek, bildirmek ve o doğru yol üzere nasıl yaşayacağını bildirmek üzere peygamberler göndermiştir. İşte kema erselnâ fîküm, sizlerin arasından da Mekke'deki Kabe'nin çevresindeki insanların arasından da bir peygamber gönderilmiştir. Rasûlen minküm, sizdendir o. Yani o da Kureyş'tendir. O da sizin gibi etten kemiktendir. O da sizin gibi insanın biridir. O da sizin gibi aynı kavmi, aynı kabileyi paylaşan, aynı dili kullanan biridir. Ama onun sizden bir farkı var. Allah'ın vahyini, Allah'ın kendisine bildirdiği, öğrettiği mesajını size aktarır. Yetlu aleyküm ayatina. Size Allah'ın ayetlerini okur o. Allah'ın gönderdiği ayetleri ve mesajı size aktarır o. Her gelen vahyi hemen çevresindeki insanlara aktarıyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aktarılan bu vahiy o günkü gelen suredir. Ayetler grubudur veya tek bir ayettir. Hemen Müslüman kafir demek için herkese aktarıyor. İşte Rabbimiz peygamberi insanlar arasından seçip gönderdiği peygamberi anlatıyor. O peygamber ki sizin aranızdan, sizin kavminizden, sizin kabilenizden seçilmiştir. Sizin gibi etten kemikten olan bir insandır. Dolayısıyla o sizin aranızda seçilmiştir. Onun sizden tek farkı. Yetlu aleyküm ayetina. Bizim ayetlerimizi size okur o. Bizim gönderdiğimiz vahiy, bizim gönderdiğimiz ayetleri ve mesajlarımızı size okur o. Ve yüzekkiküm, içinde bulunduğunuz şirk pisliğinden, küfür pisliğinden, puta tapma pisliğinden, nifak pisliğinden, her türlü günah pisliğinden de sizi temize çıkarır. Sizi tertemiz kılar o. Ve yuallimukum el kitabe vel hikmete. Size kitabı öğretir, kitabın nasıl yaşanabileceğini de o öğretir size. Evet, bu kitabı nasıl yaşanacağını, nasıl hayata aktarılacağını da o size öğretir. Hikmet nedir? Peygamberliktir. Hikmet nedir? Vahyin dışındaki doğru ve dürüst davranıştır. Hikmet nedir? Peygamberin nasıl yaşanacağını göstermesi demektir. İşte Allah size aranızdan bir peygamberi göndermek suretiyle ayetlerini ona okutuyor, sizi her türlü kirden, pislikten temizliyor ve yuallimukum ve size öğretiyor el kitabe, kitabı vel hikmete ve hikmeti, yani kitabın nasıl yaşanabileceğini. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Ve bilmediğiniz her şeyi de size öğretecek bir peygamber. Neyi bilirdi onlar? Hiçbir şey bilmezdi. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene peygamberlik yaptığını bilmezdi o insanlar. Kur'an'daki öğretilen 6000 küsur ayet-i kerime ile bildirilen hususların pek çoğunu bilmezlerdi. Rüzgarın aşılamak için gönderildiğini, rahmetin önünden müjde için gönderildiğini bilmezdi o insanlar. Yani tarihi öğretti. Ad, Semud kavimlerinin başlarına gelen felaketleri. Niçin bu felaketlerle karşı karşıya kaldıklarını öğretti. Coğrafyayı öğretti. Yağmurun nasıl yağacağını, yağmurdan önce müjdeci olarak rüzgarın gönderildiğini. Ayrıca her türlü tohumlama işlerini rüzgarın yaptırdığını da öğretti. Yani tarihi, coğrafyayı öğretti bu Kur'an onlara. Namazı, cenneti, cehennemi öğretti bu Kur'an onlara. Bu okunan ayetler onlara her şeyi öğretti. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Bilmedikleri her şeyi bu Kur'an vasıtasıyla öğrendiler bu insanlar. Evet, Allah Kur'an'da ne diyorsa, kıyamet saatini, kıyametin kopacağını, insanların değişik şekillerde dünyada Allah'ın imtihanıyla baş başa kaldıklarını onlar bu kitaptan öğrendiler. Neyin haram, neyin helal olduğunu bu kitaptan öğrendiler. Namazın nasıl kılınacağını, nereye yönelileceğini bu kitaptan öğrendiler. Evet, Allah iyiyi kötüyü, hayırı şerri, cenneti cehennemi, geceyi gündüzü bu kitapla onlara öğretmiş oldu. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Evet, bilmediğiniz her şeyi size o Allah öğretmiştir. Size her şeyi öğretmiştir o Allah. Dolayısıyla Allah-u Zülcelal size öğrettiği bu hususlarda da onun nasıl peygamber gönderdiğini, nasıl kitap öğrettiğini de bilin. Bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'a da kul olun. Onun gönderdiği kıbleye ve Kabe'ye de yönelim. Fezkürûni ezkürküm veşkürûli ve la tekfurû. Evet. Bakara suresinin 152. ayeti. Fezkürûni. Öyleyse siz bütün zamanlarınızda ve bütün imkanlarınızla her yerde beni anın. Namazında Allah'ı hatırla. Orucunda Allah'ı hatırla. Kurban keserken Allah'ı hatırla. Ticaretinde Allah'ı hatırla. Mutfağında Allah'ı hatırla. Misafir odanda Allah'ı hatırla. Yatak odanda Allah'ı hatırla. Gece gündüz sabah akşam her yerde ve her zaman Allah'ı hatırla. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Fezkuruni, beni her yerde hatırla. İş yapacağında hatırla. Savaşa çıkacağında hatırla. Namaz kılacağında hatırla. Süde su karıştıracağında hatırla. Kaliteli malzemeyle kalitesi birbirine karıştıracağında hatırla. Her zaman beni hatırla ki ezkürküm, ben de seni hatırlayayım. Bağışlamak suretiyle, sevap vermek suretiyle ben de seni hatırlayayım. Sen kötülük yapacağın an beni hatırla, kötülükten vazgeç. Ben de sana sevap vermek suretiyle seni hatırlayayım. Sana sevap vermek suretiyle, seni affedip bağışlamak suretiyle ben de seni hatırlamış olayım. Öyleyse karşılıklı bu. Fezkürûni ezkürküm. Sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah da sana yardım eder. Sen Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için bir gayretin içerisine girersen Allah da sana sıhhat yönünden, afiyet yönünden, sevap yönünden, her yönden yaklaşır, yardım eder ve hatırlar. Öyleyse fezkürûni ezkürküm, beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Veşkürûli ve la tekfurû. Verdiğim nimetlere karşı bana şükredin ve nankörlük de etmeyin. Kafirlik de yapmayın. Size ne nimetler veriyorum ben? Sıhhat ve afiyet nimeti, yiyecek içecek nimeti, kalp, göz, kulak nimeti, binlerce nimet var. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız buyuruyor Rabbimiz. Binlerce nimet var. 700 sene evvel tefsir yazan Fahrettin Razi, insan bünyesinde 5000'den fazla nimetin olduğunu söylüyor. Allah'ın verdiği nimetlere karşı teşekkür edilmesi gerekirken, ona teşekkür etmeyenlere diyor ki, bir insan vücudunda o günkü 700 sene önceki tespit edilebilen 5000 tane nimet. Olur mu böyle şey? Çok abartmış Fahrettin Razi de demeyin. Bakıverelim, tırnağımız içeriye büyüverse ne yaparız? Basit bir tırnaktır değil mi? Ayağımızdaki, elimizdeki tırnak içeriye büyüverse ameliyat olmamız gerekiyor. Vücudumuzdaki kıllardan bir kıl ters büyüse, yani içeriye büyüse, dışarıya değil de içeriye büyüse, rahatımız kaçar. Kanın içerisinde yapılan 50 çeşit tahlil var bugün. O tahliller neticesinde biri eksik olsa, yani insan vücudunda, insan bünyesinde eksik olan çinko. Çinko az oldu, eksik oldu, ne olacak? Denge bozuluyor. Ayakta duramıyor, yürüyemiyor insan. Çinko iğnesi yapıyorlar ve denge yerine geliyor. İnsan bünyesinde idrarla kanı birbirinden ayrıştıran böbrek vazifesini yapamayverse, diyaliz makinesine giriversek ne olur halimiz? Perişan oluruz. Öyleyse insan vücudunda, insan bünyesinde binlerce nimet vardır. İnsanın dışında da, kainatta da binlerce nimet vardır. Hava nimeti, teneffüs ettiğimiz hava. Her bir teneffüs ettiğimiz hava için iki sefer şükretmek gerekir. Niçin mi? Bir, hava alamaz isek yaşayamayız. Kanımız temizlenmez, akciğer vasıtasıyla ölürüz. Aldığımız havayı veremez isek yine ölürüz. Bir sefer nefes alalım, ağzımızı burnumuzu bantla yapıştıralım. 5 dakika içerisinde ölürüz. Niye? Aldığımız hava karbondioksitli hale gelir, damar içerisindeki kirler temizlenir ve onu da dışarıya veremediğimiz için bütün vücut zehirlenir ve ölürüz. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği böylece bildiriyor. Yani sizler içinizde ve dışınızda pek çok nimetlerle, içinizde ve dışınızda pek çok imkanlarla donatılmışsınız. O nimetlere şükredin. Allah'a karşı nankörlük etmeyin, kafirlik yapmayın, gavurluk yapmayın. Müslüman olun. Şükretmek nedir? Allah'ın emrini yerine getirmektir. Kafayı ve kalbi Allah'a teslim etmek demektir. Zaten her şey O'nundur. İdarenin O'nun olduğunu, otoritenin O'na ait olduğunu bilmek ve O'na teslim olmak demektir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, isti'inu bis sabri ve salâ. Sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Allah her türlü itaata devam ederek tam bir teslimiyetle zorluğa karşı sabredenlerle beraberdir. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bize buyuruyor ki, ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Sabırla nasıl yardım dileyeceğiz? Hadiselerin, belaların, musibetlerin, sıkıntıların bize verdiği eleme karşı sabredeceğiz ya Rabbi. Bunu sen verdin, sen alırsın. Bu hastalığı sen verdin, şifa senden de demek suretiyle. Namazla nasıl sabredilir? Dirençli olunur. Seyyid Kutup bu ayeti kerimeyi ben hapishanede daha iyi anladım diyor. Cezaevine koydular, hücreye koydular kendi başıma. Hiç kimse yok. Konuşacağım kimse yok. Halimi, derdimi arz edeceğim kimse yok. Kafayı üşüteceğimi sandım diyor. Bir de baktım ki namaz vakti girdi, ezanlar okunuyor. Hemen namaza durayım dedim. Allahu Ekber dedim. Allah en büyüktür. Ondan büyük olamaz. Mısır'ın başındaki zalimler büyük olamaz. Allah en büyüktür. Gardiyanlar, hapishane müdürleri büyük olamaz. Allah en büyüktür. Beni buraya güçleriyle, kuvvetleriyle atanlar büyük olamaz. Allah en büyüktür. Yalnız olmadığımı anladım. Allah'la beraber olduğumu anladım. Okuduğum ayeti kerimelerde, okuduğum dualarda bütün yalnızlığım gitti diyor. Allah benimle beraber. İbrahim Aleyhisselam benimle beraber, Muhammed Aleyhisselam benimle beraber, salih insanlar benimle beraber. Dolayısıyla o hücrede, o hapishanenin kendi başına kaldığım o hücresinde Allah'la beraber olduğumu, peygamberlerle beraber olduğumu, salih insanlarla beraber olduğumu anlayıverdim diyor. Öyleyse biz de namazdaki okuduğumuz surelerin anlamını, manasını anlayarak okur isek, Rabbi Zülcelal'imiz bize de aynı şekilde yalnızlığımızı giderecek, Allah'la birlikte oluşumuzu, peygamberle birlikte oluşumuzu, salih insanlarla birlikte oluşumuzu bize bildirmiş olacak ve duyurmuş olacak. 154. ayet, Bakara suresi 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُوا. Şehitlerden bahsediliyor. Şehit, Allah yolunda ölüp giden kimse, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret ederek ölüp giden kimse, eliyle, kalemiyle, vücuduyla, sesiyle, kılıcıyla, tabancasıyla, tüfeğiyle, baltasıyla, ne olursa olsun Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için Allah yolunda öldürülen kimseyi sizler onlar da öldü gitti demeyiniz. Hayır, onlar yaşıyor. Bel ahyaun ve lakin la teş'urun. Kafalarda yaşıyor, kalplerde yaşıyor onlar. Şehit olarak yaşıyor onlar. Allah'ın huzurunda cennette yaşıyor onlar. Cennetlerde kuş gibi uçuşuyor onlar. Cennetteki nimetlerden istifade ediyor onlar. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor ve duyuruyor. Allah yolunda öldürülen, şehit olan kimselere siz öldü gitti demeyin, ölüler demeyin. Onlar halkın kafasında ve kalbinde yaşıyor. Şehitlik mefhumu da ölmüş bizim kafalarımızda ve kalplerimizde. Hamza diyorsun, kimse bir şey diyemiyor. Allah yolunda ilk ok atan kimdir diyorsun, kimse bir şey demiyor. Şehitlerin, Bedir Savaşı'ndaki şehitlerin listesini, Uhud Savaşı'ndakilerin listesini, şehit olan sahabilerden 10 tanesinin ismini verebilir misin deyince kimse bir şey bilmiyor. Dolayısıyla şehitlik mefhumu da kafalardan ve kalplerden silinmiş. Yani yeryüzünde Allah'ın dininin her bir umdesi, her bir kaidesi silinmiş oluyor. Şehitlik yok. Hicret konusunda yine bilgimiz yok. Hicret niçin edilir? Nereden hicret edilir? Nereye hicret edilir? Bunu da bilmiyoruz. Yani dilimizde yok, duamızda yok ne hicret ne de şehadet. Öyleyse Rabbimizin Bakara suresinin 154. ayet-i kerimesindeki bize hatırlattığı bu durumu iyi belleyelim. Ölüp giden kimseler için, İslam davası uğruna şehit olan kimseler için ölüp gittiler demeyin, yok oldular demeyin. Onlar gerçekten kafalarda, kalplerde diridir. Kitapların arasında diridir. Müslümanın, gerçek Müslümanın zihninde diridir onlar. Ahirette de zaten Allah'ın huzurunda ve cennetinde diridirler. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Fakat pek çoğu bunun farkında değil. Bugünün insanı bunun farkında değil. Bugünkü toplum bunun farkında değil. Şehitliğin nasıl olduğunu, nasıl olacağını bugün insanlar bilmiyor, işin farkında değiller. Ahiretteki nasıl cennette yaşadıklarını ve rızıklandıklarını da bugün bilemiyoruz, onun da farkında değiliz. Bakara 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Evet. Bakara suresinin 155. ayeti. Dinleyicilerimiz bu ayeti kafalarına, kalplerine, Arapçasında, Türkçesinde iyi yazsınlar. Her an bu ayeti kerime bize teselli, her an bu ayet kerime bize tavsiye, her an bu ayet kerime bizim dertlerimize şifa olacaktır da ondan. Her ayet şifadır esasında. Ama şu anda Bakara suremizin 155'ini okumamız hasebiyle bunun şifa oluşunu söylemiş oluyoruz. Değilse hepsi şifadır. Kur'an'ın her bir ayeti her bir insan için değişik değişik şifa kaynağıdır. Hayatındaki bozuklukları düzelten ayrı bir ilaç hükmündedir. İşte Rabbimiz burada buyuruyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ey insanlar, ey Müslümanlar. Biz sizi imtihan ediyoruz. Şu anda imtihandasınız. Annenizden doğduğunuz günden öleceğiniz ana kadar imtihan içerisindesiniz. Bu dünya imtihan meydanıdır. Hepiniz imtihan için geldiniz buraya. Neyle imtihan olunuyoruz? Bir şeyin bazı şeylerle. Neymiş o şeyler? Minel havfi, bazen korkuyla. Kiminin korkusu okuldur, sınıftır, derstir, imtihandır. Kiminin korkusu açlıktır. Kiminin korkusu ölümdür. Kiminin korkusu işinin elinden gitmesi, makamının elinden gitmesidir. İnsanlar korkuyla imtihan olunuyorlar. Hepimizin korktuğu bir şey vardır. Evet, kimisi arabasının arızasından korkuyor. Kimisi bir depremle evinin başına yıkılmasından korkuyor. Kimisi ölümden, kimisi hastalıktan, kimisi yokluktan korkuyor. Allah değişik korkularla bizi sınıyor bu dünyada. İmtihan ediyor bizi. Öyleyse biz sizi imtihan ediyoruz değişik korkularla. Vel cu'i, açlıkla da biz sizi imtihan ediyoruz ey insanlar. Korkuyla imtihan ediyor, açlıkla imtihan ediyor. Nasıl açlık? Açlıkla imtihan olunmadık biz. Şu anda bizde açlık yok. Belki yüzlerce, binlerce sene önce açlıktan insanlar ağaç kabuklarını yemişler, derileri ıslatıp yemişler. Değişik şekillerde, değişik dönemlerde açlık çeken insanlar var. Bugün de Afrika ve değişik bölgelerde açlıkla karşı karşıya kalan insanlar da vardır. Öyleyse Allah'ın açlıkla imtihan etmesi de vardır, olabilir. Ramazan'da tattırıyor bunu bize. Bazen 8 saat, bazen 12-16 saate varan müddet içerisinde açtırıyoruz. Açlıkla da imtihan olunabiliriz. Allah verdiği rızıkları elimizden alabilir, zenginliği alabilir, fakirleşebiliriz. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ Mallarımızı da azaltabilir. Bugün 50 dairesi, yüzlerce dönüm arazisi olan insanlar vardır. Şu kadar metrekarelik arsası olan insanlar vardır. Mal varlığının hesabını bilmeyen insanlar vardır. Çalıştırdığı işçinin hesabını bilmeyen işverenler vardır, olabilir. Allah ne yapabilir bunları? Bazen azaltabilir. İşte deprem bölgesinde, 3 yıl önceki deprem bölgesindeki bir hadiseyi hatırlayalım. Deprem olmuş, fabrikatör bir insanın çoluk çocuğu, hanımı enkaz altında kalmış. Tüm fabrikaları yerle bir olmuş, sadece hayatta kalan kendisi. Türkiye'nin dört bir tarafına malzeme gönderiyor, fabrikasındaki ürettiği malzemeyi gönderiyor. Ama bu depremden sonra Türkiye'nin dört bir tarafından herkes gücüne göre arabaya gıda maddesi koyarak deprem bölgesine yardıma koşuyor. Arabada biri peynir dağıtıyor, ekmek dağıtıyor, yiyecek dağıtıyor. Birileri de kuyruğa girmiş, oradan arıyorlar. Kuyruğa giren kimse yüzlerce kişi çalıştıran fabrikatör. Evi gitmiş, villası gitmiş, fabrikası gitmiş, hanımı gitmiş, çocukları gitmiş, sadece kendisi kalmış. Oradaki verilecek bir ekmek ve peynire muhtaç hale gelmiş. Olur mu böyle? Oldu işte. Bu 3 sene önceki gördüğümüz. Hayatta her bölgede bu şekilde gördüğümüz insanlar vardır. Allah'ın değişik şekilde imtihan ettiği, malını azaltmak suretiyle, yok etmek suretiyle, sıfırlamak suretiyle, iflasa götürmek suretiyle bu şekilde imtihan ettiği kimseler de olabilir. Vel enfusi, sadece mal ile değil, bazen de can ile imtihan ediyor Allah. Canını alıveriyor, öldü diyorsun. Bazen annen gidiyor, bazen baban gidiyor, bazen evladın gidiyor, bazen hanım gidiyor. Evet, nasıl oluyor bu? İşte gidebiliyor. çok güvendiğin, dayandığın, sevdiğin biri gidebiliyor. Bazen de bir kısmı gidebiliyor. Senin canının bir kısmı. Kulağın duymaz hale geliyor. Gözün görmez hale geliyor. Vücudun yarısı felç oluyor. Nüzul geldi diyoruz. Ve yarı tarafı tutmaz hale geliyor. Belden aşağısı tutmaz hale geliyor. Ayak parmakların kesilecek hale geliyor. Şekerden dolayı parmağını kestiler, ayağını kestiler. İşte insan bünyesindeki, insan canındaki bazı yerlerin azalması veya yakınlarından bir kısmının yok edilmesi de insanların can yönünden eksiltilmesi anlamına geliyor. İşte Rabbimiz bu şekilde yiyecek içecekleri azaltmak suretiyle, mal ve canı azaltmak suretiyle de imtihan edebiliyor. Ve semerat, meyve yönünden de Allah imtihan ediyor. Bu sene mevsim kurak gitti, yağmur veya dolu ters zamanda yağdığı için bütün meyvelerimiz yok oldu. Dolayısıyla zarardayız. Bütün ekinlerimizi çekirge sürüsü yedi veya dondu, hepsi boşa gitti. Allah bu şekilde de imtihan edebiliyor. Bu dünya içerisinde tüm insanlar imtihandadır. Değişik hastalıklarla, değişik imkanlarla imtihana tabi tutulmaktadır. Ama başımıza gelen şeylere karşı daima sıkıntı anlarımızda, hoşa gitmeyen bir hal başımıza geldiğinde, zorluklara karşı daima sebat ve dayanıklık göstererek biz hayatı devam ettireceğiz. Ve beşşeri sabireyim, sabreden kimseleri, dayanıklık yapan kimselere iyiliklerin geleceğini de müjdele diyor Rabbi Zülcelal'imiz 155. ayet-i kerimede. 156. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Okuduğumuz ayet, Bakara suresi 156. ayet. Rabbimiz buyurur ki, o müminler ki, o Müslümanlar ki, o Allah'ın yarattığı insanlar, Kur'an'a inanan, peygambere inanan insanlar ki, o sabreden insanlar ki, kendi başlarına bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman ne derler? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu biz ölü, cenaze haberini duyunca söylüyoruz. Onun dışında söylemiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu ayeti kerimeyi açıklar vaziyette bir hadisinde şöyle buyurur. Müslümanın ayağına bir diken batsa veya bir taş gelse de tökezse ona düşse mutlaka tercih dediğimiz inna lillahi ve inna ileyhi raciun bunu demesi lazım diyor. Ufak bir ağrı soktu, hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeliyiz. Başımıza bir hastalık geldi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeliyiz. Arabamızın tekeri patladı, inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeliyiz. Başımıza gelen her türlü sıkıntıda inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeliyiz. Rabbimiz 156. ayet-i kerimede bize bu gerçeği bildiriyor. O müminlerin başına bir sıkıntı ve hoşa gitmeyen bir şey geldiğinde bizi var eden Allah'tır. Bizi yaratan Allah'tır. Veya biz Allah'ın mülkünde yaşamaktayız. Bu kainat içerisinde, bu dünya içerisinde biz rahat ve huzur içerisindeyiz. Veya varlığımız sadece Allah içindir. Sonunda da ona dönecek ve hesaba çekileceğiz diyeceğiz. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği de böylece bildiriyor. Herhangi bir musibet, sıkıntı, hastalık başımıza gelirse diyeceğimiz bu olacakmış. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. İşte Rablerinden bağışlanma ve rahmet onlaradır. Böyle diyen müminler, Müslümanlar Allah'tan bir bağışlanma ve rahmet içerisindedirler ve doğru yolu bulanlar da ve ulaike humul muhtedun bunlardır. Böylece Rabbi Zülcelal'imiz bize ne yapacağımızı da anlatmış oldu. Başımıza gelen sıkıntılarda, musibetlerde, hastalıkta, belalarda söyleyeceğimiz sözü de bize öğretmiş oldu. Şimdi okuyacağımız 158. ayeti kerimeden itibaren hacca giden, umreye giden hacılarımızın orada yaptığı Safa ve Merve'den bahsediliyor. İnne Safa vel Mervete min şairillah. Femen haccel beyte evi i'temera. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَضَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Unutmayın, dikkat edin. Hacca gidenler, umreye gidenler, orada bulunanlar. Allah'ın insanlığa sunduğu sembollerden biri de Safa ile Merve tepesidir. Safa ile Merve tepesi, Kabe'nin hemen yakınındaki iki tepe. Bu iki tepe arasında hac ve umre yapanlar, 4 gidiş 3 geliş yapmak suretiyle sağ yapmış olurlar. Yani tavafın akabinde, tavaftan sonra yapılan bu 4 gidiş 3 gelişle hac ve umre vazifesi bitmiş oluyor. Rabbimiz bu iki tepede gelip gitme işini İslam'ın sembollerinden bir sembol olduğunu bize bildiriyor. Hac ve umre maksadıyla Kabe'ye gelenlerin bu ikisi arasında gidip gelmelerinde bir mahsur yoktur. İslam ilk geldiği dönemlerde Safa tepesine bir put, Merve tepesine de bir put dikilmişti. İslam'la birlikte, Mekke'nin fethiyle birlikte tüm putlar kesilmiş, yırtılmış, atılmış, yok edilmişti. Devrilmişti hepsi. Bu Safa ve Merve tepesindeki putlar da aynı şekilde devrilmişlerdi. Önceden puta taptıkları bu tepelere gelip gitme işini yaparken insanlar acaba günaha giriyor muyuz? Aklımıza o put dönemi geliyor diyerekten sormuşlardı da Allah bu ayet-i kerimeyi indirmişti. Mahsuru yoktur. Putların hepsi yok edilmiştir. Hepsi yerle bir edilmiştir, silinmiştir, süpürmüştür. Şu anda siz İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımının oradaki yaptığı işi yapmaktasınız. Onun sünnetini icra etmektesiniz. Yani sahi ediyorsunuz, gayret ediyorsunuz, koşuyorsunuz, koşturuyorsunuz. Allah size de zemzem nasip edecek. Size de bağışlanma nasip edecek. Siz onu yapıyorsunuz. Putlar arasında koşmuyorsunuz demek suretiyle bu ayet-i kerimeyi indirdiğim. Bu ikisi arasında gidip gelmelerine bir sakınca yoktur. Zira kişi gönlünden koparak iyiliği artırırsa bilsin ki Allah şükre bol karşılık verendir ve her şeyi bilendir. Öyleyse biz de tatavvu olarak, nafile olarak fazladan ibadet yapacağız. Hangi ibadet hayır hasenat, hangi ibadet infak, hangi ibadet her türlü ibadetimizi fazladan olarak farzın dışında da yapmaya gayret edeceğiz. 159. ayet. İnnellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyyennahu linnas fil kitab ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun. Rabbimiz 159. ayeti kerimede bir günahtan bahsediyor. İşlenen bir günahtan bahsediyor. Buyuruyor ki dikkat edin bakın ey insanlar. Katımızdan indirdiğimiz hakikatin ve rehberliğin delilini ilahi kelam aracılığıyla insanların önüne koyduktan sonra yani Kur'an gelmiş, Kur'an'ın açıklayıcısı durumunda olan hadisler gelmiş, Peygamberimiz bu Kur'an'ı en güzel biçimde bize açıklamış, anlatmış, aktarmış, duyurmuş. Hepsi ortada ve meydanda ama buna rağmen Kur'an'da faiz ayeti yoktur derseniz, Kur'an'da başörtüsüyle alakalı bir şey yoktur derseniz veya işinize gelmediğinden, menfaatinize dokunduğundan bazı ayetleri saklarsanız, gizlerseniz, radyoda gizleyebilirsiniz, televizyonda gizleyebilirsiniz, vaaz kürsüsünde gizleyebilirsiniz, bir sohbet toplantısında gizleyebilirsiniz, sorulan bir soru karşısında gizleyebilirsiniz. Elinizden imkan kaçacak, menfaatinize dokunacak olduğundan dolayı. Allah da diyor ki, bizim indirdiğimiz gerçekleri, hakikatleri, doğrulukları kim insanların önüne konduktan sonra onu gizleyip örtbas ederse, evet, Rabbimiz bu okuduğumuz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde de bu gerçekten bahsediyor. Kim böyle bir şey yaparsa dikkat edin. Ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun. İşte onlardır Allah'ın lanet edip rahmetinden uzak tutacağı ve herkesin de Allah'ın rahmetinden uzak kalmasını isteyeceği kimseler. Bu tip kimseler Allah'ın rahmetinden uzak kalacaklar. Allah'ın rahmetinden uzak kalmasını istediği kimseler bunlardır. Sadece Allah'ın değil, Allah'ın lanetini isteyebilecek melekler, insanlar, kim varsa hepsi de bunlara lanet edecektir. İllellezine tabu ve aslahu ve beyyenu. Her günahın bir tevbesi vardır. Bu günahın da tevbesi var mı yok mu? Evet, 160. ayet de bu gerçeği bildiriyor bize. İllellezine tabu, tevbe ederse kişi yaptığı bu hatadan dönebilir. Ve aslahu, halini düzeltirse, ondan sonra o hataya bir daha basmaz ise, o işlediği günahı bir daha yapmaz ise, Allah'ın ayetlerinden bir ayeti gizlemişti, saklamıştı ya, makamım elden gidecek, maaşım elden gidecek diye, sonradan farkına vardı ve döndü. Tevbe etti, Allah'a yöneldi. Halini düzeltti. Bir daha oraya basmayacak. Bir daha o günahı işlemeyecek. Ve beyyenu. Ve beyanatta bulunacak. Ben önceden böyle bir hata işlemiştim. İnsanları yanlış yola sürüklemiştim. Ondan vazgeçiyorum. Beş kişinin içerisinde yaptıysa bunu o beş kişiye söyleyecek. Veya bir vaaz kürsüsünde yaptıysa orada söyleyecek. Veya bir televizyon programında yaptıysa bu yanlışlığı, bu hatayı orada söyleyecek. Yanılttığı insanlara doğruyu söylemek suretiyle onların gerçekle karşı karşıya kalmalarını temin edecek. Yani beyanatta bulunacak. Yanlış yapmış idim, şimdi doğrusunu yaptım. Evet, pişman olup tekrar insanlara o hakikati duyuranlar bunun dışındadırlar. İllellezine tabu ve aslahu ve beyyenu. Tevbe etti, Allah'a döndü, halini düzeltti, beyanatta da bulundu. Fe ulaike etubu aleyhim ve ene tevvabur rahim. İşte ben onların tevbesini kabul ederim. Zira tevbeleri kabul eden sadece benim, merhametli olan da benim buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Bakara suremizin 160. ayeti kerimesinde. 161. ayet. İnnellezine keferu ve matu ve hum küffar. Ulaike aleyhim lanetullahi vel melaiketi ve nasi ecmain. Hadi böyle bir kimse tevbe etmedi, Allah'a dönmedi, yönelmedi. Ne olacak bunun hali? İnnellezine keferu, o kafirler var ya, Allah'a dönmeyenler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek küfrün içerisine girenler, ve matu ve hum küffar, ve kafir olarak da hayatlarını bitirenler, kafir olarak da geberip gidenler var ya, ulaike aleyhim lanetullahi vel melaiketi ve nasi ecmain. Evet, Allah bu tip kimselere bakınız ne diyor. Okuduğumuz ayet Bakara suresinin 162. ayeti kerimesi. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edip bu hal üzere ölenler Allah'ın cezasına, cehennemine düşeceklerdir. Allah'ın meleklerin ve tüm insanların lanetine, yani Allah'ın rahmetinden uzak kalmaları ilencine uğrayacaklardır. Yani herkes onlara ilenecektir. Evet, okuduğumuz ayet-i kerime Bakara suresinin 162. ayet-i kerimesi. Bakalım 162. ayeti de Rabbimiz bize ne diyor? Bunlar, bu kafirler Allah'ın lanetine maruz kalan, Allah'ın rahmetinden uzak kalmayı hak eden bu insanlar, tüm insanların, meleklerin ve Allah'ın lanetine maruz kalmışlardır ve tüm insanlar onlara lanet etmiştir. Onlar cehenneme düşmüşlerdir. Halidine fiha, orada ebedi olarak kalacaklar, yanacaklardır, azap edileceklerdir. La yuhaffefu anhumul azab, azap onlardan asla hafifletilmeyecek. Ve la hum yunzarum, ve onların hiçbir şekilde yüzüne de bakılmayacaktır. Allah onların yüzüne rahmet nazarıyla bakmayacak, azaplarını da hiçbir şekilde hafifletmeyecektir. Böylece Rabbimizin bize Bakara suresindeki belirttiği bu ayetler öğrenmiş olduk. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime, Bakara suresinin 163. ayet-i kerimesi. Rabbimiz buyurur ki, ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yaratanımız tek, hayat programımızı çizen tek, önünde eğileceğiniz tek, sözünü dinleyeceğiniz tek, ibadet edeceğiniz tek, secdeye kapanacağınız tek, kitabını ve peygamberini kabul edeceğiniz Rabbiniz tektir, ilahınız tektir, hayatınızı programa alan tektir. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur ve olamaz. Ondan başka tanrı yoktur ve olamaz. Errahman, Errahim. O dünyada herkese, ahirette sadece müminlere rahmet eder. İlahınız tektir. Dikkat edin, tek olan ilaha inanın. Tek olan ilahın dışında başka ilahlar, başka tanrılar, başka tanrıçalar, başka tanrılaştırdığımız nesneler ve kimseler olmasın. Bir zamanlar Firavun putlaştırılmıştı, ilahlaştırılmıştı. Tanrı kabul edilmişti. Bir zamanlar Nemrut aynısını insanlar tarafından kendi tanrı olduğunu ilan edilmesini istemiş. Ben de ilahım, ben de Rabbim demişti. Ene rabbukumul ala diyerek Firavun en yüce Rabbinizim demek suretiyle tanrılığını ortaya koymuştu. Allah da diyor ki, yeryüzünde tanrılık iddiasında bulunan insanlar olabilir. Nesneler olabilir, siz onların hiçbirini kabul etmeyin. İlahımız tektir, yaratanımız tektir. Ondan başka ilah, ondan başka yaratıcı, ondan başka önünde eğilinecek, ondan başka sözü dinlenecek kimse yoktur. İlla hu, ancak o vardır. Errahmanirrahim. O Rahmandır ve Rahim'dir. O dünyada herkese, ahirette sadece müminlere rahmet eden tek Allah'tır buyuruyor Rabbimiz Bakara suremizin 163. ayet-i kerimesinde. Bugün de Bakara suremizin 146 ile 163. ayet-i kerimelerini hep birlikte okumaya ve anlamaya çalıştık. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.